Radio nadaje? Więcej, Polskie Radio nadaje teraz? Więcej, Polskie Radio nadaje teraz cyfrowo. Więcej! Zgadza się, cyfrowe radio pozwala na odbiór nowych programów Polskiego Radia. A, radio cyfrowe nadaje więcej. Stop! Nie czekaj, aż usłyszysz ten sygnał. Już dziś podaruj swojemu sercu Gold Omega 3. Pęd życia, papierosy, stres, zła dieta negatywnie wpływają na twoje serce. Dlatego firma Olimp Labs stworzyła suplement diety Gold Omega 3. Najlepszy prezent dla twojego serca. Gold Omega 3 przyczynia się do utrzymania prawidłowego ciśnienia krwi i właściwego poziomu trójglicerydów. Gold Omega 3 dla prawidłowej pracy twojego układu krążenia. Gold Omega 3. Strażnik twojego serca. Supermarket Piotr i Paweł. Słowo super można zrozumieć niemal wszędzie na świecie. Oto przykład. Potrawy azjatyckie z dodatkiem super mleczka kokosowego to świetna alternatywa na obiad. Supermarket Piotr i Paweł. Super wybór, zawsze w super cenach. Teraz w supermarkecie Piotr i Paweł Azja bliżej niż myślisz. Niesamowity wybór produktów kuchni azjatyckiej. Na przykład mleczko kokosowe Blue Dragon 400 ml za 4 zł 99 groszy. Najlepszy supermarket Piotr i Paweł. Taniej niż myślisz. Żegnamy reklamy. Na zegarze jest południe. Mamy środę, 11 lutego. W programie trzecim Polskiego Radia Czas na Serwis. Tomasz Ławnicki. Na razie bez większych utrudnień dla kierowców, tak zapewnia policja w sprawie protestu rolników. Blokady dróg organizują dziś też górnicy. Mamy 15 dzień strajku w JSW. Ważą się losy Grecji i jej długów. W Brukseli po południu spotkanie ministrów finansów ze strefy euro. Protest ma być spokojny, ale utrudnień w ruchu raczej nie da się uniknąć. Do Warszawy jadą rolnicy, jadą traktorami, ale jak zapewnia stołeczna policja, ciągniki zostaną na przedmieściach miasta. Dalej do centrum, przed Ministerstwo Rolnictwa, rolnicy pojadą autokarami. Z szefem resortu rolnictwa Markiem Sawickim mają rozmawiać o 14:00. Największa grupa jedzie do stolicy od strony Siedlec i na tej trasie wciąż jest nasz reporter Michał Fedusio. Michał, powiedz, jak duża grupa rolników jest w drodze do Warszawy, no i kiedy, bo to ważna informacja dla kierowców, można się ich spodziewać w okolicach stolicy. Spod siedleckich zdan do Warszawy wyruszyło około 120 ciągników i kilka autokarów z rozgoryczonymi rolnikami. Mają za sobą trąbki, gwizdki i narodowe flagi. Można szacować, że w stolicy tylko z tej blokady stawi się około 300-400 osób. Wszyscy jadą teraz jeszcze lokalnymi drogami do miejscowości Broszków. Stąd producenci wjadą już na krajową dwójkę bezpośrednio w drodze do Warszawy. Dziecko z produkcji, o panie nie płaci się trzymać. Świnia darmo, mleko darmo. Skandal, no. Dziada z gospodarza zrobił, dziadostwo i koniec. Sytuacja zmusiła minister w ogóle jeszcze tylko powtarza cały czas jak mantra, że składajcie wnioski. A za co te wnioski składać? Co dalej z tego będzie? Broszków znajduje się około 70 km od Warszawy. Policjanci szacują, że przejazd rolników z tej miejscowości potrwa co najmniej 1,5 godziny. Michał Fedusio, to trasa numer 2. Bardzo dziękujemy za relację. Rolnicy w stronę Warszawy zmierzają też między innymi 17 czy 8. Teraz na drogach dojazdowych większych utrudnień nie ma, tak zapewnia policja. 15 dzień strajku, trzecia doba protestu głodowego. Teraz w serwisie już o akcji górników w JSW. W sumie w głodówce bierze 17 osób, a one mówią, że już zaczynają odczuwać skutki protestu. Nie czuliśmy tego głodu przez całą noc, no bo żeśmy po prostu spali. Jesteśmy zmęczeni po wczorajszym dniu. Sami powiedzieliśmy, nie ustąpimy, dopóki Zagórowski nie odejdzie. Bo ten człowiek nie jest kompetentny prowadzić tak dużej spółki. Tak mówią górnicy w kopalni Zofiówka. Ten protest nie służy spółce, komentował na antenie Trójki minister pracy i polityki społecznej. Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślał, że dymisja prezesa JSW, czego przede wszystkim żądają górnicy, nie rozwiąże problemów firmy. O tym decyduje Rada Nadzorcza i ona ustala, a nie związkowcy, skład zarządu, który prowadzi daną firmę. To nie wiem właśnie, dlaczego sprowadzono ten spór do konfliktu personalnego. Związkowcy na Śląsku dziś solidaryzują się z pracownikami Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Rozpoczęły się blokady dwóch dróg, Krajowej Jedynki przed Koziegłowami oraz na drodze Krajowej nr 11 w okolicach Lublińca. Jednocześnie do protestów zamierzają dołączyć górnicy z katowickiego holdingu węglowego, bo i tam władze spółki planują oszczędności. Główny indeks giełdy w Atenach znów mocno traci na wartości. Od rana ponad 3,5%. Rynki finansowe nerwowo oczekują rezultatów spotkania ministrów finansów Eurogrupy w Brukseli. O 17:00 zajmą się oni poszukiwaniem możliwości rozwiązania problemu greckiego zadłużenia. To będzie pierwsze spotkanie Eurogrupy z udziałem nowego ministra finansów Grecji. Yannis Varoufakis będzie z pewnością próbował przekonać wszystkich do tego, że Grecja potrzebuje nowych warunków spłaty zadłużenia, bez konieczności kontynuowania drastycznej polityki oszczędności. Takich planów unijni partnerzy nie chcą jednak zaakceptować. Czasu na znalezienie kompromisu, który rozwieje obawy o wyjście Grecji ze strefy euro, nie ma zbyt wiele. Pod koniec lutego wygasa obecny program ratunkowy dla tego kraju. Komisja Europejska, choć przyznaje, że na szybkie porozumienie raczej nie ma co liczyć, to podkreśla jednocześnie, że wariant pod hasłem Grexit nie jest obecnie brany pod uwagę. Nie ma powodów, by rozważać dziś scenariusz wyjścia Grecji ze strefy euro. Wręcz przeciwnie, musimy zrobić wszystko, by Grecję w niej zatrzymać. Powiedziała, cytując szefa komisji Jean-Claude'a Junckera, jego rzeczniczka Mina Andrejewa. W latach 2010-2014 Grecja otrzymała od międzynarodowych kredytodawców 240 miliardów euro. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Portugalskie linie lotnicze TAP znów wystawione na sprzedaż. Rząd w Lizbonie uruchomił specjalną platformę, na której potencjalni kupcy znajdą wszystkie niezbędne informacje na temat funkcjonowania spółki. W serwisie internetowym zamieszczono zarówno dane finansowe, jak i szczegóły planu rozwoju firmy. Według Diario de Noticias strategia przewiduje m.in. stworzenie nowych tras, rozbudowę portu przesiadkowego w Lizbonie i dokapitalizowanie spółki. Oferty można zgłaszać do końca maja, a ostateczny nabywca ma zostać wyłoniony miesiąc później. Choć prywatyzacja spółki budzi ogromny sprzeciw opozycji i związków zawodowych, władze planują sprzedaż 66% udziałów. To już kolejna próba sprzedaży państwowego giganta. W 2012 roku jedynym poważnym kandydatem był właściciel brazylijskiej kompanii lotniczej Avianca. Rząd zdecydował jednak o odłożeniu sprzedaży na później. Z Lizbony Adriana Bąkowska, Polskie Radio. Jest 5 po 12, w Trójce czas na informacje o pogodzie. Pochmurno na Mazowszu, w Małopolsce i na wschodzie przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem, a miejscami także marznącej mrzawki powodującej gołoleć. Na północy rozpogodzenia. Najcieplej na Dolnym Śląsku 6 stopni, nad morzem 4, w centrum 2, a na Lubelszczyźnie 1 plus 1. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czy wiesz, mężczyzno kochany, i ty, chłopaku liryczny, że walentynki w tym roku w tygodniu są azjatyckim? Więc złup jej kaczkę, chłopaku, więc wykorzystaj okazję i kaczką tą orientalną rzuć jej do stóp całą Azję. Jak walentynki, to po azjatycku, bo teraz świeża kaczka Pekin tylko po 7,77 za kilogram. Kaczka 7,77, a przepisy na kuchnia.lidla.pl. Lidl, co tydzień coś nowego. 3 miliony złotych. Wielka wygrana może być twoja. Już teraz kumulacja w Lotto. Do wygrania aż 3 miliony złotych. Daj szansę szczęściu. Graj w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Heja ho! Fjorda wspomaga, gdy z chrypką się zmagasz. Heja ho! Gdy w gardle się drapie, za Fjordę wnet łapiesz. Heja ho! Suplement diety Fjorda na podrażnione gardło i krtań zawiera nie tylko chroniący błonę śluzową wyciąg z porostu islandzkiego, ale i naturalną laktoferynę oraz wspierający odporność wyciąg z owoców dzikiej róży. Fjorda i kłopot z gardła. A dla dzieci pyszna malinowa Fjorda Junior. Rak jelita grubego. Jeden z dwóch najczęstszych nowotworów w Polsce. Rozwija się przez wiele lat bez wyraźnych objawów. Kolonoskopia, czyli oglądanie wnętrza jelita, jest jedynym badaniem, które pozwala wykryć i usunąć polipy, czyli wczesne postacie tego raka. W ten sposób można chorobę całkowicie wyleczyć. Jeśli dostałeś zaproszenie na bezpłatną kolonoskopię, skorzystaj z tego i zgłoś się. To szansa, żeby uniknąć raka jelita grubego. Program jest finansowany przez Ministerstwo Zdrowia. Szczegóły na stronie pbp.org.pl. Szukasz kremu, który spełni wszystkie twoje oczekiwania? Przyjdź do Drogerii Natura na dni otwarte pielęgnacji skóry od 5 do 18 lutego. Testuj bestsellery i skorzystaj z cen niższych nawet o 30%. Patroni akcji L'Oreal Paris Garnier Mixa. Więcej na drogerianatura.pl. Proszę Państwa, prawdziwe dzieło można poznać po wyśmienitej rzeźbie, dokładnym wykonaniu, inteligentnych technologiach, wydajnym silniku, bogatym wyposażeniu. Nie zapominając o wyczekaniu odpowiedniego momentu na jego zakup. Nie prześpij wyjątkowej okazji. Ruszyła wyprzedaż Fordów z rocznika 2014. Szeroka gama modeli w niezwykle atrakcyjnych cenach. Zapraszamy do autoryzowanych salonów Forda. Mówi się, że do serca mężczyzny trafia się przez żołądek, a do serca kobiety? Najlepiej trafić za pomocą innego serduszka. Dlatego teraz w Polomarkecie praliny serduszka wedlowe kosztują tylko 8,99. Aż serce rośnie. 8,99 za praliny serduszka wedlowe w Polomarkecie. Polomarket, mój ulubiony. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam Państwa. Dzień dobry, to już 9 minut po południu. Smutne to były tytuły w prasie. Emeryci oddają, co wygrali z ZUS, napisała Rzeczpospolita. Emeryci zapłacą wyższe podatki, informował Fakt. O co chodzi? Sprawa dotyczy emerytów, którzy w latach 2009-2010 skorzystali z możliwości przejścia na emeryturę bez rezygnowania z pracy. Mieli takie prawo. Nie podzielał tego ZUS, który w październiku 2011 zawiesił wypłaty emerytur, uznając, że pracującym świadczenie po prostu nie należy się. Jednak Trybunał Konstytucyjny podważył przepisy i okazało się, że państwo ma miliard złotych zaległości wobec emerytów. Państwo zatem na podstawie ustawy z grudnia 2013 roku o ustaleniu i wypłacie emerytur zwraca teraz pieniądze. Przeciętnie wypłata za 26 miesięcy zawieszenia wynosi 43 tysiące złotych. To suma podstawowa wraz z odsetkami. Wydaje się zatem, że wszystko jest w porządku, ale nie jest. Wielu emerytów za sprawą tej ekstra wypłaty przekracza drugi próg podatkowy, który w ubiegłym roku wynosił 85 528 zł. Finalnie zatem teraz muszą zapłacić podatek na poziomie 32%. Nie ma znaczenia fakt, że to urzędnicy źle zinterpretowali ustawę. Minister finansów Mateusz Szczurek nie przewiduje zwolnień podatkowych. Na razie. Dziś pytanie, czy państwo jest uczciwe wobec podatnika? A moim gościem jest pani posłanka Magdalena Kochan, wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Platforma. Witam panią posłankę, kłaniam się. Dzień dobry. Pani poseł, czy to jest normalne? Państwo ewidentnie wobec emerytów zawiniło. Teraz to państwo każe im płacić wyższe podatki. Tak musi być? Panie redaktorze, po pierwsze chcę powiedzieć tak, że rzeczywiście niedobrą interpretacją przepisów było to, że zawieszono osobom pracującym wypłatę emerytur, do których mieli prawo. I co do tego nie mam wątpliwości. Ale dwie rzeczy związane z podatkiem. Pierwsza taka, że w momencie, kiedy ktoś pracuje i pobiera emeryturę, rzadko nie przekracza drugiego progu. I w momencie, gdyby ją pobierał także z wynagrodzeniem, w roku, w którym rozliczałby podatek z takiej zbieżności dwóch świadczeń, przekraczałby go i także wchodziłby w drugi próg podatkowy. Ale jest drugi argument, bardzo istotny i ważny w tej sprawie. Pierwszy taki, że odsetki, które wypłacamy osobom pozbawionym tej emerytury przez okres 28 miesięcy, są odsetkami bardzo wysokimi. To są godne odsetki i muszę powiedzieć, że ja nie pamiętam dokładnych bardzo kwot, ale rząd ich doskonale pamięta. Co to znaczy, pani poseł, godne odsetki? To są odsetki ustawowe. Przecież, ustawowe. No, to nie znaczy, są odsetki ekstra, bo nagle państwo postanowiło być hojne. Sekundę, panie redaktorze. Po prostu są to odsetki, których nie otrzymaliby państwo, odkładając swoje pieniążki w żadnym banku. To są mniej więcej tego rodzaju proporcje. 600 milionów wobec osób, które te emerytury miały zawieszone. 600 to są ich świadczenia, a 200 milionów to są odsetki. Czyli pani próbuje mnie teraz chwileczkę przekonać, że w efekcie cała operacja się emerytom jeśli pan pozwoli, opłaca. Czy tylko zdanie. Bardzo proszę. I druga rzecz istotna to taka, że osoba, która pobiera to świadczenie, może dokonać zwrot. Myślę o zwrocie podatku i emerytury z odsetkami, może dokonać wyboru roku, w którym następuje zwrot tego świadczenia. Jak najbardziej dogodnym dla danej osoby. Ale jednego roku. Wielu emerytów, jak pani wie, wpadło w drugi próg podatkowy. Muszą zapłacić podatek na poziomie 32%, gdyby dostawali te pieniądze. Sumy, które przekraczają 80 kilka tysięcy. No to jest jasne. 85, procent. Dokładnie tak, 528. Tak. Gdyby dostawali te pieniądze przez ponad 2 lata, czyli rozłożone by były te podatki na 3 lata de facto, płaciliby 18%. Czyż nie? Niekoniecznie i nie w każdym przypadku. Ale w wielu przypadkach. Że być może tak, ale problem nasz polega na tym, że po pierwsze, gdybyśmy zmienili te progi podatkowe w danym roku, to jest burzący przepis, znaczy przepis, który także mógłby być uznany za niekonstytucyjny, ponieważ liczymy dochód w danym roku podatkowym. Ale tu nie chodzi chyba o zmianę progów podatkowych, bo o tym nikt nie mówi, nikt tego nie postuluje. Ewentualnie możemy rozmawiać na przykład o specjalnym zwolnieniu podatkowym. Minister Szczurek może tego dokonać, prawda? Wie pan, aż tak daleko w te sprawy nie wchodziłam. Pamiętam argumentację Ministerstwa Finansów i argumentację Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w momencie, kiedy do Sejmu wpłynął projekt takiej ustawy, chyba przez PiS kierowanym do laski marszałkowskiej. Więc sprawa nie jest łatwa, nie jest prosta i pewnie każdy z przypadków osób, które dotknęła ta, łagodnie nazywając, pomyłka, bo ja także uważam, że ten sposób interpretowania przepisów był karygodny. No to jest skandal po prostu. W sposób, tak się zdarza. Znaczy nie chcę powiedzieć, że przechodzę nad tym do porządku dziennego, ale tego rodzaju pomyłki mają interpretacyjne, mają swoje konsekwencje, które jak zwykle dotykają najczęściej najmniej zawinionych. W całej tej sprawie o to mi chodzi, bo to, że państwo ponosi koszta, szkoda, że z moich podatków, że nie znamy nazwisk konkretnych urzędników, którzy tak interpretowali, a nie inaczej. Z pani podatków moich, ja się na to nie godzę, ale nie mam, zdaje się, wyjścia. Zastanawiam się jeszcze nad jedną sprawą. Dlaczego w 2013 roku, kiedy w Sejmie toczyły się prace nad ustawą przewidującą zwrot zawieszonych emerytur, pamięta pani ten czas, zawarto rozwiązania, które pozwoliłyby uniknąć tego wyższego opodatkowania? Myślę, że to jest sprawa, w której dyskutowaliśmy na ten temat, ale argumentacja, że po pierwsze wysokie odsetki, po drugie dokonanie wyboru roku, w którym ta wypłata nastąpi, jak najbardziej korzystnym dla podatnika, przekonały nas wszystkich, że to jest wystarczający zestaw rozwiązań, że chronimy w odpowiedni sposób osoby, które zostały dotknięte tym błędem. No nie, to efekt moim zdaniem jest niestety daleki od oczekiwanego, bo ci ludzie są karani teraz. Nie, ja byłabym bardzo ostrożna w takim formułowaniu, w takich sformułowaniach. To jest sytuacja, w której zbieżność dwóch świadczeń, emerytury i wynagrodzenia za pracę, najczęściej kończy się z wyższym podatkiem od tych zbieżnych świadczeń. Niekoniecznie, bo to jest ta suma 85 tysięcy, to policzmy. Jeżeli emeryt na przykład przyjmuje świadczenie na poziomie 1000, powiedzmy 200 zł miesięcznie, dorabia sobie miesięcznie 2000 zł, to nie przekracza progu. Znaczy, to jest w odwrotny sposób, ponieważ tam osoby, o których mówimy, to były osoby, które otrzymały prawo do emerytury i nie przerwały pracy zawodowej. Mhm. Czyli to nie jest tak, że ktoś, kto po 35-30 latach pracy decyduje się na pozostanie na swoim stanowisku pracy, zarabia najniższą krajową. Ja w ogóle przyznam, nie bardzo rozumiem tego systemu, który każe emerytów dorabiających sobie, pomijając fakt, że wedle mnie... Dzisiaj jest tak. A Trybunał nakazał, nakazał. Która... Wedle mnie również, tylko dokończę zdanie, jest również dyskusyjne, czy w ogóle powinni płacić podatki od emerytur, które dostają. No wie pan, ale to już jest dyskusja na zupełnie innym poziomie i na zupełnie inny temat. Warto pomyśleć o takim wspieraniu osób, które są, otrzymują najniższe wynagrodzenie. O właśnie, albo, to a propos tego wspierania. Albo najniższe emerytury od zwolnień podatkowych. To jest rzecz, która prawdę powiedziawszy zajmuje mnie od wielu miesięcy bardzo mocno. Pani poseł, to w takim razie mam pytanie, jeśli pani pozwoli. Tak. Mam pytanie. W takim razie jak pani głosowała w sprawie podwyższenia kwoty wolnej od podatku? Głosowałam przeciw, ponieważ i od razu to panu wytłumaczę, ciągle musimy sobie przypominać, że jesteśmy krajem na dorobku. Nie zawsze stać nas na to, co wydawałoby się sprawiedliwe społecznie, bo musimy jeszcze gonić kraje bogate. I odpływ pieniędzy, które mamy w budżecie państwa, spowodowany ulgami, podwyższeniem kwot wolnych od podatku, byłby jeszcze dzisiaj znaczący. Przypomnę, że rok 2015 jest pierwszym rokiem, kiedy wprowadziliśmy ulgi od każdego z dzieci. Po pierwsze czy znaczący to by zależało, chwileczkę, to by zależało od kwoty. Niekoniecznie by trzeba było brać pod uwagę tę propozycję twojego ruchu. To raz. A państwo by nie pomyśleli o tym, że może warto zastanowić się nad mniejszym podwyższeniem kwoty wolnej od podatku. Ale jednak. Nie. Państwo uznali, że to jest niemożliwe. Przepraszam, panie redaktorze, w tym roku podatkowym jest to niemożliwe. W latach następnych, kiedy... Przez 9 lat było niemożliwe. A przypomnę, od lat 30. i 20. poprzedniego wieku największym kryzysie światowym. Przypomnę, że przez ten kryzys Polska przebrnęła najlepiej z krajów europejskich. Więc nie można powiedzieć, że te 9 lat przespaliśmy. To był trudny bardzo okres, ale okres, w którym rządzący dbali o interes. Nie powiedziałem, że rządzący przespali. Dzisiaj, powiedziałem tylko, że przez wiele lat kwota wolna od podatku nie była podwyższana. Nie, zapomniał pan o kryzysie, zapomniał pan o tym, że w budżetówce od 2008 roku nie ma żadnych podwyżek. Dzisiaj wiemy już, że wzrasta nam PKB, że rośnie gospodarka i czas o tym, żebyśmy powoli myśleli o podwyższeniu progów podatkowych, znaczy odwrotnie, o zwiększeniu, o podwyżkach, o tym, żebyśmy w sumie razem skonsumowali ten wzrost gospodarczy. I przed tym wyzwaniem stoi każdy następny rząd i dzisiaj myśląc o latach 2016, 2017 i dalszych, rząd Platformy Obywatelskiej i PSL-u myśli także o tym. Ale postawiliśmy pierwszy krok, wspierając rodziny z dziećmi. To wydawało nam się w tych krokach pierwszym, najbardziej potrzebnym. Wrócimy do rozmowy, jeśli pani pozwoli. Przed godziną 13 raz jeszcze bardzo dziękuję za spotkanie. Pani posłanka Magdalena Kochan, wiceprzewodnicząca, dziękuję. Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny, Platforma. 22 minuty po południu. Dziś pytanie natury ogólnej. Czy państwo jest uczciwe wobec podatnika? 7 trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. I'm not afraid to die. Pan Roman napisał, proszę zapytać, czy te godne odsetki pokryją koszty kredytu, którym trzeba się było podeprzeć, by jakoś przeżyć, gdy państwo zabrało świadczenia. 7 trójek na początku 22. Tu program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Witam pana, panie Grzegorzu. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Mam szczęście, po raz chyba trzeci dodzwoniłem się do pana. Cieszę się. Pozdrawiam wszystkich. Takie okrągłe zdanie na początek. Za każdym razem, kiedy słyszę obojętnie jakiej opcji politycznej osoby wypowiadające się, to mówią coś takiego, jak Zagłoba, diabeł na mszę ornatem trzęsie. Ponieważ to wygląda następująco. Jest duża grupa osób, o którą się nikt nie upomina. To jest taka umowa śmieciowa między państwem a obywatelami, że jak ktoś prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, to zawsze ma tą średnią krajową i dlatego zawsze musi płacić ZUS. Jakoś tak to wszystko przelatuje, choćby ten kawałeczek tylko, tak? Mówimy o najniższe zarobki. Pani poseł przed chwilą mówiła, że dbamy o tych, którzy mają najmniejsze przychody. A co zrobić z tymi, którzy nie mają przychodów, a muszą płacić zawsze ZUS? Pan Maciej. Panie Macieju, witam. Halo. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Maciej Grudziądza. Podziwiam pana za anielską cierpliwość, bo ja jak słuchałem pani poseł, to po prostu zalewała mnie krew, bo wszyscy widzimy białą kartkę, a próbuje nam się mówić, że ona jest czarna i wiemy, że 2 plus 2 jest 4, a nam próbuje się mówić, że jest 8. Niestety, panie Kubo, jeżeli rok ma 12 miesięcy, a ci emeryci dostawaliby normalnie swoje pieniądze na czas, bez jakichkolwiek odsetek, bez niczego, w życiu by nie przekroczyli, a nawet gdyby przekroczyli, to byłoby to na 10 jeden, nie więcej. Też mi się, tak zdawało, że w skali wszystkich emerytów pani poseł mijała się z prawdą. Byłaby to niewielka liczba. Mijała się z prawdą i chyba wymknęło jej się spod kontroli to, co faktycznie PO planuje, bo w momencie tutaj pani poseł powiedziała, kiedy pan mówił o obniżeniu, znaczy o tym progu podatkowym dla najuboższych, pani poseł powiedziała, że planuje się podniesienie progów, czyli po prostu będziemy za te wszystkie błędy my, zwykli podatnicy, płacili więcej. Naprawdę podziwiam pana, bo słucham tej audycji za każdym razem w pracy i powiem szczerze, panie Kubo, ma pan anielską cierpliwość, bo ja dawno bym powiedział jakieś niecenzuralne słowo i rozłączył się. No. Ktoś napisał, pozdrawiam pana, tego nie da się słuchać. Kiedy podatnik ma płacić odsetki urzędowi, to nie ma bata. A tu jak urząd ma zapłacić odsetki naliczone w wyniku błędu urzędnika, to nie ma problemu. Podatnik ma natomiast podatek 32%, bo to przecież godne odsetki. Dziękujemy państwu za godne odsetki. Pozdrawiam z Wrocławia. Panie Elżbieto, witam. Halo? Dzień dobry, panie Dzień Kubo. Dobry. Ja tak sobie słucham i myślę, że jeżeli to dotyczy 28 miesięcy wstecz, 20... to ten, który popełni taki 26, błąd, tak. Tak. To czy nie można by było policzyć, ile dany emeryt dostałby w danym roku i jeżeli by wtedy przekroczył, to niech od tamtej kwoty płaci podwyższony podatek, a nie od całości. To logiczne. Albo rozłożyć mu na ten sam czas, prawda? No więc właśnie. No. Bo to jest proste dla mnie i nie rozumiem, dlaczego to jest taki problem wielki, a najlepiej wziąć od ludzi pieniądze. 27 minut po południu. Anna Bańkowska, posłanka SLD, była prezes ZUS-u. Przewidywałam taki bieg spraw i rozmawiałam z Ministerstwem Pracy w momencie, kiedy ustawa dająca prawo do zwrotu niesłusznie wstrzymanych świadczeń się pojawiła, że osoby te będą tracić na podatku. Odpowiedź ministerstwa była taka oto, że wyjątkowo korzystne były odsetki od tamtych niewypłaconych wtedy świadczeń, ponieważ odsetki zgodnie z ustawą są takie jak odsetki dotyczące zobowiązań względem budżetu państwa, czyli że nikt lokując zdaniem ministerstwa tę emeryturę na koncie nie miałby po tym czasie takich wpływów, jakie dzięki odsetkom tym wysokim świadczeniobiorcy dostawali. Nie był skłonny rząd cokolwiek w tym zakresie zrobić. Myślę tutaj o Ministerstwie Pracy, właśnie stosując taki argument. Jest coś na rzeczy, że te odsetki są wysokie i wyższe niż oprocentowanie loka w tym czasie w bankach. Natomiast to wieczne eksperymentowanie z tym prawem do łączenia pracy ze świadczeniem i odwrotnie jest czymś strasznie destabilizującym sytuację emeryta na rynku pracy, to po pierwsze, i dochodową. Mnie się to wszystko naprawdę nie podoba. 7 trójek na początku 22. Pan Paweł, panie Pawle? Dzień dobry, panie Kubo, Paweł z Warszawy. No właśnie, przyjadę tutaj trasą na Mińsk Mazowiecki i widzę tutaj wszystkie telewizje, śmigłowce latają. I problemem emerytów jest to, że się nie potrafią zjednoczyć, bo są rozproszeni, tak jak to robią górnicy, czy właśnie traktorami jadą rolnicy. Mm-hmm. I dlatego zawsze się ich lekceważy. I natomiast problemem no nie, jest czasem, podatek dochodowy. Czasem się kokietuje przed wyborami. Tak, ale podatek dochodowy jest problemem. Podatek dochodowy należy znieść, bo w 80% on jest płacony od sfery budżetowej, od emerytów, rencistów. Po prostu trzeba im o tą kwotę zmniejszyć podatku, zwolnić tych urzędników, którzy pracują przy tych podatkach dochodowych, niech zaczną wytwarzać realne PKB w tym kraju. Jeszcze jedną rzecz chcę powiedzieć a propos tego tematu. To państwo oczywiście jest oszukańcze, bo jeżeli ja z panem zawrę umowę, że przez 20 lat pani 1000 zł miesięcznie, a później ja panu muszę wypłacać coś, to nie mogę po 20 latach panu powiedzieć, no dobrze, ale to przedłużę panu o 10 lat, nie w wieku 60, tylko 67 panu będę wypłacał, bo jeżeli można przedłużyć o 7 lat, to za parę lat powiedzą, że po 75 latach i tak w nieskończoność, więc to państwo oszukuje nas na każdym roku. Dziękuję bardzo. Pani Katarzyna napisała, sumując średnie wynagrodzenie brutto i średnią emeryturę brutto za ubiegły rok wychodzi 75 tysięcy. Argument o większości pracujących emerytów przekraczających próg podatkowy wydaje się jednak mało trafny. Dobrze państwo wyszło na tej pomyłce. Pan Adam, panie Adamie, witam. Dzień dobry, panie Kubo, Adam z Warszawy. Panie Kubo, ja słuchając pani poseł odniosłem takie wrażenie, że pani poseł troszkę reprezentowała taką postawę typowego polskiego urzędnika, czyli no... Troszkę było słychać, jak gdyby pani poseł myślała sobie, że ci emeryci zostali w cudowny sposób nagrodzeni. Ja mam wrażenie, że pani poseł doskonale wie, że emeryci zostali skrzywdzeni, no ale próbuje bronić zastanej sytuacji. Z jej wypowiedzi i ja pani poseł proponuję taki prosty eksperyment, żeby ona się gdzieś zadłużyła, tak jak zadłużyło się państwo, i żeby później kazała temu wierzycielowi jeszcze zapłacić za to, że ona mu tego zadłużenia nie zwraca. I chciałbym zobaczyć, jak wtedy sprawa się zakończy, czy będzie to wyglądało tak samo, jak wygląda w tej chwili. Pan Piotr, dziękuję panie Adamie. Panie Piotrze, halo? Halo, panie Piotrze. 7 trójek na początku 22. Tadeusz Staniewski, wiceprzewodniczący Krajowej Partii Emerytów i Rencistów. To jest absolutnie nie do przyjęcia, dlatego że po prostu tych ludzi się oszukało po raz wtóry. Raz, że im się nie zapłaciło wtedy, kiedy coś się należało, a teraz im się zabiera ten podatek, który jest nieproporcjonalny do tego, co by kiedyś zapłacili. Także uważam, że tu państwo się zachowuje niestety nie w porządku i coś trzeba z tym zrobić. Wiem, że niektórzy dostają takie polecenie, proszę z tym iść do sądu. No ale wiadomo, jak sprawy w sądzie długo trwają, także to nie jest dobra droga. Za 28 minut, godzina 13. Moim gościem jest pan poseł Stanisław Szwed, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny PiS. Witam pana, panie pośle, kłaniam się. Witam, dzień dobry państwu. Pan powiedział, postaramy się pomóc emerytom. Jak można pomóc? Znaczy dzisiaj... Tak realnie, a nie w ramach haseł przedwyborczych. Dzisiaj realnie, co można zrobić, bo o tym wielokrotnie mówiliśmy i sprawa niestety w Sejmie nie została rozwiązana pozytywnie. No dzisiaj jest wyjście według mnie tylko jedyne. Minister finansów może w formie rozporządzenia zgodnie z ordynacją podatkową wydać takie rozporządzenie, gdzie zwolni z płacenia podatku od tych kwot, które są wypłacane emerytom, bo no, to jest absolutnie niedopuszczalne, ale niesprawiedliwe, żeby ludzie byli za nie swoje winy karani. No ale minister finansów, jak wiemy, nie widzi powodu dla takich zwolnień podatkowych. No tak, no ale to jest cały problem, który mieliśmy i na Komisji Polityki Społecznej, gdzie o tym mówiliśmy. Ministerstwo się nie zgadzało. Później rozpatrująca ten projekt ustawy Komisja Finansów Publicznych tę sprawę nie rozwiązała i minister finansów tutaj się upiera. No i nacisk na ministra finansów, bo to jest jedyne w tej chwili możliwe rozwiązanie. Tym bardziej, że część osób otrzyma teraz emerytów PIT-y na koniec lutego i się okaże, że znowu będą kolejne grupy osób, które muszą płacić podwyższone zwrócony podatek, bo już część osób przecież zapłaciła ten podatek, który w ubiegłym roku. Także panie pośle, a dlaczego kiedy tworzono ustawę w 2013 dotyczącą zwrotów, nie myślano, że dołoży się tym ludziom podatkowo? Znaczy, myślano, bo ja o tym wielokrotnie mówiłem, mówiłem o tym również na posiedzeniu komisji. W opinii Komisji Polityki Społecznej zawarliśmy postulat do komisji, bo myśmy tylko opiniowali jako komisja, do Komisji Finansów, że należy rozwiązać sprawę podatkową i odsetkową. Odsetki zostały rozwiązane, a podatki niestety nie. Minister Finansów nie zgodził się w tym zakresie. No i tak przypuszczaliśmy, że no, sprawa wyniknie później. No i dzisiaj jest tego potwierdzenie. No i albo musielibyśmy kolejną specustawę przyjmować, co jest dzisiaj no mało prawdopodobne, ale kluczem jest strona rządowa, czyli minister finansów, bo on dzisiaj ma taką możliwość, żeby te osoby zwolnić, a nie pobierać kolejny haracz od emerytów, którzy absolutnie nie są tutaj winni, że wpadli w ten próg 32%. A jaki jest dziś stan prawny? Emeryt może bez przeszkód pracować, bez strachu o zawieszenie świadczeń? Znaczy to zależy, jeżeli emeryt skończy wiek uprawniający go do przejścia na emeryturę, czyli tam 67 lat albo wcześniej, to oczywiście może pracować i płaci też od tego składki, a jeżeli wcześniej, to są takie progi zawieszające 50% emerytury się pobiera tam do odpowiedniej kwoty, a w tej chwili kwoty nie pamiętam, a jeżeli się przekracza 130% danej kwoty, to wtedy emerytura jest zawieszana. Ale to w zależności też od danego momentu, ile kto ma lat, w jakim wieku przeszedł na emeryturę, bo na przykład emerytury wcześniejsze czy inne, no to podlegają. A to nie jest również dyskusyjne rozwiązanie? Bo dlaczego karzemy tych ludzi, którzy, zwłaszcza, że oni są w tej chwili w bardzo trudnej zresztą sytuacji, bo to jest sztuka znaleźć w pewnym wieku pracę. No, pobierają emerytury, bo one im się należą, a to, że mogą pracować i chcą i są w stanie jeszcze dorobić, to dlaczego ich karzemy takim, a nie innym rozwiązaniem? Jeżeli ukończyli wiek emerytalny, znaczy zgodnie z przeszli, to nie są, że tak powiem, obciążani. Nie zabiera się im tych emerytur, tylko płacą od tych emerytur, od tego dodatkowego zarobku, przepraszam, normalne podatki. Tak. I składkę też również. Stanisław Szwed, Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny, wiceprzewodniczący tej komisji. Panie pośle, wrócimy do rozmowy, a za kilkanaście minut, dobrze. 25 minut pozostało do 13. Dziś pytanie w naszym programie, czy państwo jest uczciwe wobec podatnika. 7 trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. From this hiding place, life was way too much. It was loud and rough round the edges. So I faced the wall when an old man called out of dreams that I would die there. But a sight unseen, you were pulling strings. You had a different idea. I was like a child, I was light as straw. And my father lifted me up there. Took me to a place where they checked my body. My soul was floating in thin air. I clung to the bed and I clung to the past. I clung to the welcome darkness. But at the end of the night, there's a green, green light. The quiet before the madness. There was a girl that sang like the chime of a bell, and she put out her arm. She touched me when I was in hell. When I was in hell. Someone sang a song and I sang along, 'cause I knew the words from my childhood. Intellect, ambition, they fell away, and they locked me up for my own good, but I didn't mind, 'cause the silence was kind. You spoke to me in whispers. There was the sound of the wind in the cold, cold dawn, and the quiet hum of a business. Let me die another while in this waiting room. I don't need to go, I don't need to know. You were half awake and your face was tired and crumpled. If I had a camera, I'd snap you now, 'cause there's beauty in every stumble. We are out of practice, we're out of sight, on the edge of nobody's empire. And if we live by books and we live by hope, does that make us targets for gunfire? Now look at you, you're a mother of two, you're a quiet revolution. Marching with the crowd, singing dirty and loud, for the people's emancipation. Did I do okay? Did I pave the way? Was I strong when you were wanting? I was tied to the yoke with a decent bloke. Pan Zygmunt napisał, że trzeba być naprawdę nieuczciwym, aby ściągać podatki od najniższych rent i emerytur. 7 trójek na początku 22. 20 minut pozostało do 13. Za, a nawet przeciw. Panie Macieju, witam. Halo. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Chciałem powiedzieć taką jedną rzecz, że wydaje mi się, że tutaj nie można podkreślać tego, że to są najniższe emerytury bądź nie najniższe. To jest w ogóle bez znaczenia. No, państwo powinno po prostu... To prawda, chodzi o zasadę. To jest pierwsza rzecz. Druga, to byłbym naprawdę panu dozgonnie wdzięczny, gdyby pan przypomniał to, co kilka dni temu publikowała telewizja, czyli te progi zwolnienia od podatków, jak wyglądają w Europie, bo to nasze 3,5 tysiąca w porównaniu z ponad 50 tysiącami złotych w Wielkiej Brytanii, bodajże koło 40 tysięcy w Niemczech, gdzieś koło 30 bodajże 4, tak dokładnie. To, ale to jest... Błagam o powtórzenie tego, bo to pokazuje... Ale proszę bardzo, my zresztą na ten temat rozmawialiśmy, dyskutowaliśmy w audycji. Ustosunkuję się do tego, co mówi. Mamy najniższą kwotę wolną na pewno w Europie, a jedną z najniższych na świecie. Dokładnie, no to jest, a pani poseł będzie nam opowiadała bajki w sposób tak niesamowity, że widać, że to jest po prostu przygotowane. Albo świetnie przygotowane, albo to ją zupełnie dyskredytuje, mam nadzieję, w opinii publicznej. I ostatnia rzecz, którą krótko, panie Macieju. Tak? No to po prostu tego się nie da słuchać, tych opowieści, a wmawianie ich przez tyle czasu powoduje, że nie dość, że wierzy w to pani poseł, to zaczynają w to wierzyć Polacy. No i to pan Wojciech, panie Wojciechu, witam, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie, panie Kubo, pozdrawiam serdecznie. Ja mam wrażenie, że podstawowym problemem jest jakby sposób relacji między Urzędem Skarbowym a obywatelami. To się tyczy każdego, że tak powiem, szczebla, zarówno prywatnej działalności, jak i emerytów. Jesteśmy po prostu stadem baranów do ogolenia i tak naprawdę mało znaczące ma tutaj rzecz, czy ten podatek się należy, czy nie. Jego trzeba ściągnąć. Natomiast co do wypowiedzi pani poseł, to jeszcze krótki tylko taki komentarz odnośnie braku podwyżek dla urzędników, dla budżetówki. Ja bym miał do pana taką prośbę. Proszę sprawdzić, o ile wzrosła liczba zatrudnionych urzędników za czasu panowania Platformy. Pozdrawiam serdecznie. Oj, to myślę, że liczba na poziomie 100 tysięcy. Pani Joanna napisała, pani posłanka powiedziała przed chwilą, że jesteśmy państwem na dorobku, musimy gonić Europę Zachodnią. Ja się zgadzam z tym, że należy oszczędzać, ale dlaczego zawsze kosztem tych, którzy mają najmniej, tak jak emeryci, czy na przykład opiekunowie dzieci i dorosłych niepełnosprawnych? Dlaczego państwo nie zaprzestanie na przykład dokładania partiom politycznym? Pan Tomasz, panie Tomaszu? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja w takiej sprawie. Zarabiam najniższą krajową i wygląda to w ten sposób, że jak próbuję dorobić, to państwo mnie obciąża dodatkowym podatkiem. Ja to uważam, że to jest podatek, bo chodzi o ZUS. Płacę dodatkową składkę zdrowotną ZUS. Mhm. W momencie, raz płaci za mnie przedsiębiorstwa, bo jestem zatrudniony na pełen etat. W momencie, kiedy chcę dorobić, płacę dodatkową składkę zdrowotną i uważam, że to jest niesprawiedliwe. Za 17 minut, godzina 13. Moim gościem jest pani Barbara. Przepraszam. Pani Barbara chce pozostać osobą anonimową, ale reprezentuje blog emerytów Jotownia. Witam panią, dzień dobry. Dzień dobry, miło mi. Dla wielu emerytów wypłata należnych pieniędzy jest stratą. Co wiemy, nie płaciliby wyższych podatków, gdyby państwo nie zawiniło. Jak duża jest to skala? Jak wielu emerytów będzie musiało zapłacić wyższy podatek? No, szczerze mówiąc, to statystyk nie znam, natomiast bez względu na to, ilu osób to dotyczy, uważam, że jest to po prostu niesprawiedliwe i nie powinno tak być. A pytanie jest, czy państwo nas traktuje uczciwie i sprawiedliwie. No więc od 2008 roku jest ciągła karuzela z tą ustawą emerytalną, bo to od tej pory się ciągnie i ten podatek to nie jest jakaś osobna sprawa, tylko to wynika z tego, że co chwilę te przepisy się zmieniają, ponieważ Trybunał Konstytucyjny uznał za niekonstytucyjne to zawieszenie. Mhm. To w dalszej kolejności trzeba było coś zrobić, żeby wypłacić. Ustawa była tworzona na kolanie, bo najpierw był projekt ustawy senacki. Równocześnie ministerstwo swój projekt przedstawiło, bo starało się przeforsować, żeby to było bez odsetek i tam więcej jeszcze takich nie spełniono warunków, które uważam, że były uczciwe, żeby na przykład powiadamiać osoby, których to dotyczy, a w pierwszej kolejności, skoro podstawa prawna zawieszenia emerytury zniknęła, bo ten przepis był uznany za niekonstytucyjny, tak, to skoro ZUS z urzędu zawiesił emerytury, to powinien je z urzędu każdemu, komu zawiesił, odwiesić. Jest to jeszcze jeden wątek w tej sprawie. Zauważa to pan Maciej, piszący do mnie. Tak. A mianowicie, co z tymi osobami, które po wstrzymaniu emerytur zdecydowały się jednak zrezygnować z pracy, bo na przykład się przestraszyły, prawda? No, aby otrzymywać tę emeryturę, strata tych ludzi, napisał pan Maciej, jest ewidentna. No więc to się tak przedstawia, że za dużo chcemy, pazerni jacyś emeryci. Ja też uważam, że to jest nielogiczne i niesprawiedliwe, że nie musiałam rozwiązać stosunku pracy i pobierać świadczenie, bo to jest takie dziwadło jakieś. Albo jest się emerytem, albo się jest pracownikiem w dalszym ciągu. Natomiast to nie my stworzyliśmy takie prawo, więc ci, którzy to prawo uchwalili, powinni teraz być konsekwentni i uczciwie, nie wprowadzać zmiany wstecznie. Pani również jest w tej sytuacji? Nie. Wyższego progu podatkowego? Ja szczęśliwie mam córkę, którą sobie dosyć późno urodziłam i mogę się z nią wspólnie rozliczyć. No ale to jest taka wyjątkowa, specyficzna sytuacja. Co państwa zdaniem można teraz zrobić w tej sprawie? Jest wyjście z sytuacji? Znaczy, z tego co wiem, to na interpelację poseł Szczypińskiej ministerstwo odpowiedziało, że nie ma możliwości minister Szczurek rozporządzeniem zwolnić te nadprogramowe dochody emerytów. To ciekawe, bo dzisiaj z wypowiedzi pani posłanki Kochan wynikało jednak, że może to uczynić. Pani posłanki Kochan słuchałam od początku i sobie nawet wynotowałam, ale tam niewiele było wspólnego z rzeczywistością. Może należałoby się zwrócić teraz do pana prezydenta z prośbą o, może o taki pewien lobbing na waszą korzyść. Znaczy wiem, że sami chcieliśmy właśnie zapytać, bo my jesteśmy tylko emerytami i ludźmi w różnych zawodach pracującymi, a nie prawnikami, czy ma sens na przykład przygotowywanie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej. Czy jest możliwe rozwiązanie ustawowe? Czy to tak? będzie pomocne? Dokładnie, no bo jeżeli minister twierdzi, że nie może tego zrobić, no to właściwie nie może, bo nie może i koniec. Za 12 minut, prawie godzina 13. Pani Barbara, blok emerytów Jotownia, była moim gościem. Panie Pawle, witam. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Ja się dodzwoniłem, Paweł z Warszawy. Chciałem wypowiedzieć się właśnie na temat tego, w jaki sposób pani posłanka opowiadała tutaj o tej sytuacji. I to jest w ogóle karygodne, że ona w taki sposób się wypowiadała. Traktuje ludzi, wydaje mi się, że traktuje ludzi, że są głupi i nie rozumieją problemu. Chodzi tutaj o to, że to troszeczkę ona przeinaczyła sprawę, ponieważ jednak państwo popełniło bardzo duży tutaj błąd i powinno jednak uderzyć się w pierś i naprawić sytuację w taki sposób, aby emeryci nie odczuli tego, że byli oszukani. Mm-hmm. A tak właśnie można to było zrobić w ten sposób, właśnie, że rozkładając oczywiście to na te lata, kiedy powinni dostać emerytury. I tak jak pan zauważył, w takiej sytuacji, nawet jeżeli przekroczyliby próg podatkowy niektórzy, bo pewnie to byłaby, podejrzewam, że jednostki. No, parę osób by się znalazło, tak. To przekroczyliby, powiedzmy, o 5 tysięcy, o 10 tysięcy. Ten podatek byłby do zapłacenia dużo niższy. Zdecydowanie niższy. Więc niech pani posłanka nie opowiada, że emeryci mają duże szczęście, bo dostali jakieś tam odsetki. Oczywiście dostali, bo to im się należało, ale należało się też załatwić sprawę w sposób uczciwy i po prostu nie zabierać od nich dodatkowych pieniędzy, ponieważ to jest zwykłe oszustwo. Co na to pan Przemysław? Panie Przemysławie, halo? No witam. Dzień dobry, panie Kubo. Ja mam takie pytanie. Kilka lat temu weszła ustawa, która zezwalała ukarać urzędnika, który popełnił błąd. Proszę mi powiedzieć, kto ustanowił... Pytałem wielu osób na antenie. Prosiłem o wskazanie przykładów. Bardzo trudno było o przykłady. No właśnie o to chodzi, że przecież ktoś podpisał papier jakiś... O odpowiedzialności urzędnika, tak. No właśnie, nie ma. Dlatego, bo w tym państwie nie ma czegoś takiego. Urzędnik jest Bogiem. To państwo nie jest pro publico, tylko to ludzie są dla państwa. Ja chciałem przypomnieć, że urzędnik państwowy to jest z definicji osoba służąca ludziom, obywatelom, a nie służący obywatele tym osobom. I druga sprawa, nie wiem, kim z zawodu, z wykształcenia jest pani posłanka, ale z matematyką to na pewno miała chyba na bakier i pod górkę. Pani Małgorzato, dziękuję, jeszcze pani. Pani Małgorzato, witam. Krótko proszę, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Jestem emerytką, która przeszła po 35 latach pracy na emeryturę nauczycielską. Dlatego, że po prostu zabrakło dla mnie etatu. Udało mi się dostać pracę, oczywiście w niepełnym wymiarze godzin, ale te progi, które są wyznaczone dla emerytów, tak się wyrażę, niepełnoletnich, to znaczy dla mnie ten termin upływa w wieku 61 lat, a zatem mam jeszcze 2 lata czasu, są bardzo niskie, są po prostu śmieszne. I wygląda to w ten sposób, że aby utrzymać pracę, no to muszę pracować tak, jak jestem potrzebna. Natomiast ciągle muszę zwracać do ZUS-u zarobione pieniądze, od których zostały odprowadzone wszystkie składki. I dostaję pisma, które zaczynają się od żądania zwrotu nieprawnie pobranych świadczeń. Jest to ogromnie oburzające i poniżające, bo naprawdę nie są to duże pieniądze, a zwracanie tych pieniędzy jest po prostu dla człowieka takim uczuciem, jakby go ktoś z czegoś obrabował. Jakby człowiek, uczciwą pracę. Tak, jakby człowiek ukradł. Za 8 minut, godzina 13, Andrzej Sadowski. Centrum imienia Adama Smysa. Rząd nie jest w porządku wobec emerytów ani dziś, kiedy akceptuje sytuację, w której wypłata zaległych świadczeń emerytalnych wraz z zetkami powoduje, że emeryci formalnie przechodzą do drugiej grupy podatkowej i muszą zapłacić większe od tego podatki, ani wtedy, kiedy wstrzymał wypłatę świadczeń, mimo że było to działanie bezprawne, co potwierdził później wyrok Trybunału Konstytucyjnego. I żaden z polityków ani za zaistniałą wcześniej, ani dzisiejszą sytuację nie przeprasza tych ludzi, nie podejmuje działań, które by sprawiły, żeby ta podwójna niesprawiedliwość, która spotyka emerytów, została wyeliminowana. Ponownie na antenie pani posłanka Magdalena Kochan, Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny, Platforma. Ponownie ta sama komisja, Komisja Polityki Społecznej i Rodziny, wiceprzewodniczący Stanisław Szwed, PiS. Witam państwa, dzień dobry raz jeszcze. Dzień dobry. Na pytanie, czy państwo jest uczciwe wobec podatnika, 3% internautów trójkowych odpowiada, że tak, 97% odpowiada, że nie. Pani poseł, między innymi pan Kazimierz napisał, te osoby napisał, które odzyskały emerytury i odsetki na podstawie wyroku sądowego, a to były te, które wywalczyły ustawę sejmową, nie miały możliwości wyboru terminu wypłaty. Tak, a propos pani wypowiedzi, ja w ten sposób oddałem państwu niepotrzebnie 6 000 zł. Czyli w tym przypadku niestety podatnik nie miał prawa wybrać sobie korzystniejszego roku podatkowego. Nie wiemy, jakiś błąd zapewne, dlatego że zapewniliśmy tę możliwość. Ale przy okazji chciałam zapytać, bo słysząc końcówkę jednej z wypowiedzi, tak, tu zgadzam się. Rzeczywiście forma, w jakiej ZUS dopominał się zwrotu według nich nienależnie pobranych, według Trybunału Konstytucyjnego należnie, nienależnie odebranych świadczeń i brak przeprosin za to jest rzeczą, znaczy ton wypowiedzi był bardzo niedobry, ton żądań bardzo niedobry. Ja za to serdecznie państwa przepraszam. Oj, to musielibyśmy słuchaczy przepraszać za wiele listów z bardzo różnych urzędów, bo to jest, pani poseł, normalnie przyjęty ton. No to nie. Ja kiedy odbieram pisma jakiekolwiek, to na dzień dobry, na dzień dobry wszyscy mnie straszą. Nie. To nie jest ani dobry ton, ani coś, co można zaakceptować. Zwracaliśmy na to wiele razy uwagę Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, że ja pamiętam taką sytuację, kiedy mamy, które będąc na urlopach wychowawczych lub macierzyńskich jeszcze wtedy, prowadziły chałupniczą działalność, nagle zostały wezwane do zapłaty nienależnie pobranych, zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, czyli wypłat świadczeń za urlop macierzyński i wychowawczy. I podobna sprawa, wtedy zwracaliśmy bardzo mocno w Komisji Polityki Społecznej na fakt, zwracaliśmy uwagę na fakt, że sposób domagania się tych świadczeń jest nie do przyjęcia. Że wraz... ZUS reprezentuje państwo i nie ma prawa w taki sposób zachowywać się wobec podatników, czyli tych, którzy ich de facto utrzymują. Poseł Stanisław Szwed jest również z nami. Wyobraża sobie pan, panie pośle, jakąś ponadpartyjną koalicję w tej chwili w tej sprawie? Co można zrobić? Dwa zdania. No, oczywiście ja cały czas powtarzam, że niestety ZUS działa opresyjnie wobec swoich klientów, że tak powiem. I mam nadzieję, że już nowy prezes ZUS-u spojrzy bardziej przychylnym okiem na te problemy, o których w tej chwili mówiliśmy i też mówiła o tym pani przewodnicząca. Niestety no, tylko typowy fiskalizm ZUS-u jest absolutnie do zaakceptowania. No i w tej sprawie ja tutaj jeszcze raz powtórzę to samo, co już mówiłem, że na ten moment najszybszym rozwiązaniem jest jedna z decyzji ministra finansów o wydaniu rozporządzenia. Właśnie, żeby pani poseł, pani posłanka Kochan. To, no bo możemy tutaj na pewno ponadpartyjnie szukać rozwiązania, tak jak zrobiliśmy choćby to, o czym mówiliśmy przy urlopach wychowawczych, że wtedy znaleźliśmy wspólne rozwiązanie, ale budowanie teraz specustawy w tej sprawie, no wydaje mi się bez zgody ministra finansów, no będzie niemożliwe. No, pani posłanka Kochan. Otwarcie ze strony ministra. Możliwe jest. Mam nadzieję, że tutaj uruchomienie przez panią wiceprzewodniczącą, pani premier, byłoby chyba dobrym rozwiązaniem. Bo co pani na to, pani poseł? Bardzo dziękuję za zaufanie. Myślę, że każdy z tych przypadków naprawdę trzeba by rozpatrywać osobno, głównie z tego powodu, czy odsetki, czy wyższe podatki, czy wyższy próg podatkowy dotyczyłby osoby, która została pozbawiona świadczenia emerytalnego, a gdyby go pobierała łącznie z wynagrodzeniem, wchodziłaby wyższy próg podatkowy i odróżnić. Ale to jest bardzo proste, pani poseł. Przyjąć zasadę świadczeń nie byłaby, to jest przyjąć zasadę. Tych osób jest około 40 000. To prawda, ale może łatwiej. No, tak, ale nie wszyscy oczywiście nie wpadają w próg 32. Ale zaraz, proszę państwa, przyjąć zasadę, że co do intencji, co do efektu, że w żadnym wypadku emeryt nie może być pokrzywdzony, nie może tracić. To po pierwsze. A po drugie, jedna ze słuchaczek zaproponowała. proponowała, żeby to rozłożyć. Rozłożyć na 3 lata na przykład. No tak, ale rozłożenie na 3 lata to też jest... To jest do rozważenia, ale też bardzo istotna rzecz to taka, że odsetki, o których mówiłam, odsetki, które płacimy osobom nienależnie, osobom, którym nienależnie zabrano te świadczenia. Mm-hmm. Karne odsetki, mm-hmm. które one otrzymują. Czy suma zwiększonego podatku i odsetek po odjęciu jednej od drugiej daje efekt dodatni dla podatnika, czy nie? To jest istotne także w sprawie. Nie przekonuje mnie ten argument. Najprostsze rozwiązanie jest takie, bo nawet rozłożenie tego na lata nie jest rozwiązaniem, bo to jest jednak zabieranie, bezprawne zabieranie tych środków emerytom. Ma być zapłacona podstawowa kwota, a nie może to być płacone tylko dlatego, że jest wypłata jednorazowa wyższa w przechodzeniu do 32%. Tu zgoda, tak. Drodzy Państwo. Większej wypłaty w jednym roku. To prawda, ale jeszcze raz mówię, zbieżność, wypłata jest wypłatą sumy